Bu bir suredir ki onu indirdik ve onun hükümlerini farz kıldık. Ve onda apaçık ayetler indirdik. Ta ki siz ibret alasınız. Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın cezasını tatmik etme hususunda o ikisine karşı bir acıma duygusu artık size mani olmasın. O müminlerden bir topluluk da o ikisinin cezasına şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden bir kadından veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadına gelince, zina eden bir erkekten veya müşrik olan bir erkekten başkası onunla evlenemez. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara zina isnat eden, sonra 4 şahit getirmeyenlerin her birine 80 sopa vurun. Bedi olarak onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Ancak bundan sonra tevbe eden ve hallerini düzeltenler müstesna. Artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Zevcelerine zina isnat eden ve lehlerinde kendilerinden başka şahitleri de bulunmayanlara gelince, bunların her birinin şahitliği kendisinin gerçekten doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesi, 5. eğer yalan söyleyenlerden ise gerçekten Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Zevcenin de şüphesiz onun kocasının gerçekten yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesi, 5. eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden had cezasını kaldırır. Halbuki üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz ki Allah tevvap, tevbeleri çok kabul eden, hakim, her işi hikmetli olan olmasaydı haliniz nice olurdu? Şüphesiz ki o iftirayı getirenler içinizden bir topluluktur. O iftirayı kendiniz için birer şer sanmayın. Bilakis o sizin için hakkınızda inen ayetlere ve birçok sevaba vesile olmakla beraber bir hayırdır. Onlardan, o iftirayı çıkaranlardan her bir kişiye ahirette cezasını görmek üzere o işlediği günah vardır. Onlardan elebaşılık yaparak bu günahın büyüğünü yüklenen kimseye ise pek büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz zaman gerek erkek müminlerin ve gerekse kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsn-i zanda bulunarak böyle bir şey olamaz, bu apaçık bir iftirardır demeleri gerekmez miydi? Onların buna karşı 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Halbuki dünyada ve ahirette Allah'ın ihsanı ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız bu şeyden, iftiradan dolayı size elbette pek büyük bir azap dokunurdu. Bu iftirayı dillerinizle birbirinizden alıyor ve hakkında bir bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyor ve bunu pek kolay, ehemmiyetsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Hem onu duyduğunuz zaman bu hususta konuşmamız bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer müminseler iseniz böyle bir duruma ebediyen bir daha dönmemeniz için Allah size böyle nasihat ediyor. Ve Allah size ayetleri açıklıyor. Çünkü Allah alim, her şeyin iç yüzünü bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Şüphesiz ki çirkin şeylerin, söz ve fiillerin iman edenlerin içinde yayılmasını arzu edenlere dünyada da ahirette de pek elemli bir azap vardır. Ve Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Ve eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz ki Allah Rauf, çok şefkat eden, Rahim, çok merhamet eden olmasaydı sizi hemen azaba uğratırdı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa artık şüphesiz ki o çirkin işleri ve kötülüğü emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse ebedi olarak temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Çünkü Allah Semi, hakkıyla işitendir. Alim, her şeyi bilendir. İçinizden fazileti ve servet sahibi kimseler, akrabalara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesin. Affetsinler, aldırmasınlar. Dikkat edin, sizin onları bağışlamanıza mükafaten Allah'ın da sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Şüphesiz ki çirkin işlerden habersiz, İffetli mümin kadınlara zina isnat edenler dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için pek büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmakta oldukları şeylere dair aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Ve onlar mutlaka Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkekler içindir. Kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Birbirlerine yaraşırlar. İyi kadınlar iyi erkekler için, iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar da bunlara layıktır. Bunlar o iftiracıların söylemekte olduklarından uzak olanlardır. Onlar için bir mağfiret ve daimi güzel bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve o evin halkına selam vermeden içeri girmeyin. Bu sizin için hayırlıdır. Olur ki ibret alırsınız. Eğer orada girmek istediğiniz evlerde kimseyi bulamazsanız, size izin verilmedikçe oraya girmeyin. Size geri dönün denirse artık dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah ise yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir. Oturulmayan ve içinde menfaatiniz bulunan evlere, herkese açık olan yerlere izinsiz girmenizde size bir günah yoktur. Artık neyi açıklarsanız ve neyi gizlerseniz Allah bilir. Ey Resulüm! Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphesiz ki Allah onların yapmakta oldukları şeylerden hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. El, yüz gibi görünen kısımları müstesna, ziynetlerini göstermesinler ve baş örtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları, Müslüman kadınlar veya sahip oldukları cariyeleri veya pek yaşlı olmakla kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyileri, nikaha müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfundan onları zenginleştirir. Çünkü Allah vasi, rahmeti geniş olandır. Alim, her şeyi bilendir. Evlenmeye imkan bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerinizden ve cariyelerinizden mukatebe, hür kalmak için yazılı sözleşme yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır bilmiş iseniz onlarla artık mukatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa artık şüphesiz ki Allah onların zorlanmalarından sonra o cariyelere karşı çok mağfiret edendir. Çok merhamet edendir. Andolsun ki biz size açıklayıcı ayetler hem de sizden gelip geçenlerden bir misal ve takva sahipleri için bir nasihat indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam da sanki inciden bir yıldızdır. Bu lamba ne doğuya ne de batıya nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından çıkan yağdan yakılır. Onun yağı nerede ise kendisine ateş değmese bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. İşte Allah insanlara böyle misaller getirir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu kandil, bu nur bir takım evlerde, mescitlerdedir ki Allah onların kıymetlerinin yükseltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Bu evlerde sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar ne bir ticaretin ne de bir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı erlerdir. Onlar dehşetten kalplerin ve gözlerin kendisinde döneceği bir günden korkarlar. Ta ki Allah onları amellerinin daha güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını da versin. Çünkü Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri çöllerdeki serap gibidir. Susayan bir kimse onu su zanneder. Nihayet yardıma pek muhtaç olduğu o hesap gününde ona, o ameline vardığı zaman onu kendisine fayda verecek bir şey olarak bulamaz ama amelinin yanında Allah'ı bulur. O da onun hesabını tamamıyla hemen görüverir. Çünkü Allah hesabı çok çabuk görendir. Veya onların amelleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Öyle ki o denizi bir dalga örtüyor. Onun üstünden bir dalga daha. Onun da üstünden bir bulut örtmektedir. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. Allah kime bir nur vermemişse artık onun için hiçbir nur olmaz. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan kimseler ve kanatlarını çırparak uçan kuşlar onu, Allah'ı tesbih eder. Her biri kendi fıtri vazifesiyle duasını ve tesbihini muhakkak bilmiştir. Ve Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve dönüş ancak Allah'adır. Görmedin mi ki şüphesiz Allah bir bulutu nasıl sürüyor? Sonra arasını birleştiriyor. Sonra da onu bir yığın haline getiriyor da arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Ve Allah gökten, oradaki dağ gibi bulutlardan bir dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözlerin nurunu alır. Allah gece ile gündüzü ard arda çevirip çevirir. Şüphesiz ki basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Ve Allah yeryüzünde hareketli olan her canlıyı sudan yaratmıştır. Artık onlardan kimi karnı üstünde sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ant olsun ki biz size hakikati açıklayıcı ayetler indirdik. Allah ise dilediği kimseyi hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra da içlerinden bir taife bunun ardından yüz çeviriyor. İşte bunlar mümin kimseler değildirler. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onlardan bir taife yüz çeviricidirler. Eğer hak, Allah'ın Resulünün verdiği hüküm kendi lehlerine olursa ona itaat eden kimseler olarak koşa koşa gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa onun peygamberliğinden şüphe mi ettiler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa işte onlar gerçekten kazanan kimselerdir. Bir de o münafıklar kendilerine emredersen kesinlikle savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleri Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen, bilinen halis bir itaattir. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık ona, o peygambere düşen ancak kendisine yüklenen tebliğdir. Size düşen de size yüklenen itaattir. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Peygambere düşen ise ancak apaçık tebliğdir. Ey Resulüm! Allah içinizden iman edip salih ameller işleyenleri, kendilerinden öncekileri, İsrail oğullarını, Firavun'un ehlinin yerine geçirdiği, hakim kıldığı gibi onları, o beraberindeki müminleri de mutlaka yeryüzünde kafirlerin yerlerine geçirerek hakim kılacağını vaat etmiştir. Ve Allah onlar için razı olduğu dinlerini, İslam'ı mutlaka kendilerine sağlamlaştıracak, onlara imkanlar verecek ve korkularından sonra kendilerini mutlaka güvenli bir hale çevirecektir. Böylece bana ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız. Sakın inkar edenleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler sanma. Onların varacağı yer ateştir ve o ne kötü varılacak yerdir. Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyeler ve içinizden buluğ çağına girmemiş olanlar yanınıza gireceklerinde şu üç vakitte sizden izin istesin. Sabah namazından önce, öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin açık bulunabileceğiniz muhtemel üç vakittir. Bunların bu vakitlerin dışında birbirinizin yanında dolaşan kimseler olarak bulunmanızda ne size ne de onlara bir günah yoktur. İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Çünkü Allah alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Sizden olan çocuklar buluğ çağına girdiği zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi artık onlar da izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Çünkü Allah alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Artık evlenmeyi ümit etmeyen, acizlikten dolayı oturmuş kalmış yaşlı kadınların ziyneni gösteren kimseler olmamak şartıyla dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Fakat daha da iffetli davranmak istemeleri kendileri için daha hayırlıdır. Çünkü Allah Semî, her konuştuğunuzu işitendir. Alim, kalplerinizde olanı hakkıyla bilendir. Başkalarıyla beraber yemek yemeleri hususunda köre bir zorluk yoktur. Topala da bir zorluk yoktur. Hastaya da bir zorluk yoktur. Size de kendi çocuklarınıza ait evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin elinden veya anahtarları elinizde bulunan evlerden veya dostunuzun evinden yemenizde bir günah yoktur. Bu kişilerle hep beraber veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah katında mübarek ve güzel bir sağlık temennisi olarak kendinize ve o evlerde bulunanlara selam verin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne gönülden iman etmişlerdir. İçtimai bir iş için onunla, peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan işlerini bahane ederek gitmezler. Ey Resulüm! Gerçekten o senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde artık içlerinden dilediğine izin ver. Ve daha hayırlı olanı özürle de olsa terk ettiklerinden kendileri için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey müminler! Peygamberin çağırmasını kendi aranızda herhangi birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinin arkasına gizlenerek azar azar sıvışıp gidenleri muhakkak biliyor. Onun emrine muhalif hareket artık başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine pek elemli bir azabın uğramasından sakınsınlar. Dikkat edin! Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne halde olduğunuzu gerçekten biliyor. Ona döndürüleri gün ise yaptıklarını artık onlara bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.